powiedzmy ten temat na kołku, bo wrócimy do niego na pewno jeszcze nie jeden raz. Dziękuję panu za tę rozmowę. Dawid Piekarz, Instytut Staszica i Marcin Jagiełowicz. Dobrego dnia. Dobrego dnia panu i państwu. Do usłyszenia. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 marca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. O pozostanie w domach na najbliższe święta apeluje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Imienne listy wiernych, którzy chcą wziąć udział w Triduum Paschalnym, przygotowują dominikanie. Można się wpisać na jeden z trzech dni, tak żeby dać innym również szansę. Zagrożone jest zdrowie i życie Aleksieja Nawalnego, alarmuje część rosyjskich lekarzy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował, aby nadchodzące święta spędzić w gronie najbliższych osób. W programie Pierwszym Polskiego Radia podkreślił, że od naszego zachowania i przestrzegania obostrzeń zależy rozprzestrzenianie się epidemii. Te nasze kontakty, szczególnie teraz w tym tygodniu, tak ważnym dla Polaków, wielkim tygodniu, kiedy będziemy się chcieli spotkać z najbliższymi. Mój apel jest do państwa, żebyśmy jednak zostali w domu, żebyśmy jednak ograniczyli te święta do tych najbliższych, bo każdy kontakt z rodziną, szczególnie gdy wyjeżdżamy poza miejsce swojego zamieszkania, spotykamy się, rodzi niebezpieczeństwo, że ta pandemia niestety będzie się nasilała. Wiceminister dodał, że tylko w ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło ponad 800 chorych na COVID-19. Dane dotyczące nowych zakażeń poznamy za pół godziny. Krakowscy dominikanie od dziś robią listy imienne wiernych, którzy chcą uczestniczyć w Triduum Paschalnym. W liturgii w Bazylice Świętej Trójcy będzie mogło wziąć udział tylko ponad 80 osób i 30 w krużgankach klasztoru. Chcemy uniknąć zamieszania i respektować konieczne obostrzenia sanitarne, mówi ojciec Dominik Jarczewski. Zdecydowaliśmy się wprowadzić imienne listy i zapisy. Można się wpisać na jeden z trzech dni, tak żeby dać innym również szansę. Od Wielkiego Poniedziałku trzeba zadzwonić na furtę od 9 do 15 pod numer telefonu 694-480-588. Zgłosić swoje nazwisko i furtian udzieli wszelkich wskazówek. Podobne listy imienne są także u dominikanów w Poznaniu i w Warszawie. Ponad 300 mandatów i 60 wniosków o ukaranie do sądu za łamanie obostrzeń covidowych wystawili tylko w ciągu jednej doby warmińsko-mazurscy policjanci. Funkcjonariusze interweniowali ponad 900 razy. Tych interwencji jest coraz więcej, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji, młodszy aspirant Tomasz Markowski. To pokazuje, że mimo wielu apeli kierowanych z różnych stron, mimo informacji o wzrastającej liczbie zakażeń i pacjentów w szpitalach, wiele osób wciąż lekceważy wprowadzone przepisy i swoim zachowaniem narażają zdrowie i życie innych osób. To też pokazuje, jak potrzebna jest stanowcza reakcja policjantów wobec takich osób i takiej reakcji mogą spodziewać się wszyscy ci, którzy będą w ten sposób narażać zdrowie innych. Dlatego apelujemy o to, aby przestrzegać wprowadzonych przepisów, bo tylko w ten sposób możemy chronić siebie i innych przed zakażeniem. Osoby lekceważące nakaz noszenia maseczek mogą być ukarane mandatem do 1000 zł. Część rosyjskich lekarzy alarmuje, że zagrożone jest zdrowie i życie Aleksieja Nawalnego. W ocenie ekspertów sądowych działania strażników z kolonii karnej mogą doprowadzić do śmierci opozycjonisty. Wcześniej adwokaci polityka oświadczyli, że bolą go plecy i ma niedowład nogi. Sam Nawalny podkreślił, że strażnicy więzienni znęcają się nad nim psychicznie i utrudniają leczenie. Aleksiej Nawalny najpierw na swoim blogu, a później w liście do naczelnika służby więziennictwa napisał, że jest budzony co godzinę przez strażników. Taką procedurę przewidują rosyjskie przepisy wobec osób uznanych za skłonne do ucieczki. Strażnicy wchodzą w nocy co godzinę do celi Nawalnego, świecą mu latarką w oczy, aby sprawdzić, czy nie uciekł. Psycholog sądowa Alisa Kolesowa publicznie na blogu Echa Moskwy zadała pytanie, czy autorzy instrukcji dla strażników więziennych zdają sobie sprawę, że w ten sposób stopniowo zabijają człowieka. Wczoraj 20 rosyjskich lekarzy zażądało udziału

Wcale nie jest takie proste wybrać ten pierwszy utwór, który pojawia się w każdej audycji. Jeżeli o mnie chodzi, to zazwyczaj traktuję go jako pewnego rodzaju okładce. Ale jak wiadomo, nie warto oceniać książki po okładce, więc proszę się tym zbytnio nie sugerować. Wiosna, no właśnie, temperatury nieco się podnoszą. Raz słońce, raz deszcz, a przy Myśliwieckiej 357 deszcz. No a co w muzyce? W muzyce na przykład powstają takie perełki jak ta. The hours of questions. Przecież mówiłem, że ta przyroda dopiero budzi się do życia. Dajmy jej chwilę na tak zwany rozruch. Tak sobie myślę, że tak trochę, tak troszeczkę, tak odrobina jest również i z tym utworem. Niby niepozornie, niby nieśmiało, niby tak akustycznie, ale za to jak urzekająco. Być może część z Państwa rozpoznała, czyja to sprawka, a jeżeli nie, no to powiem, to Shamir, która poczyniła cover pani Sharon Van Etten. Tak, to jest nowość, jeżeli ktoś pytał. No i tak się składa, że przed nami też nowość, tylko że z Polski. Teraz czuć, że wiosna się obudziła. You only see what you like. Widzisz tylko to, co chcesz widzieć. A co ja widzę? Ja widzę piękną okładkę. No i jeżeli miałbym wybrać moją ulubioną płytę tej wiosny, no to pewnie wybrałbym właśnie album Gosi i Marcina. Oxford Drama, album What's the Deal with Time. Słuchaliśmy utworu szóstego, no to może jeszcze siódmy? Mess on every page, the face seems to look the same. What's the deal with time? O co chodzi z tym czasem? Pytałem o to Gosię Dryjańską i Marcina Mrówkę kilka dni temu i powiedzieli, że tak właściwie to oni sami chcieliby wiedzieć, że to w pewnym sensie takie puszczenie oczka nam, słuchaczom, byśmy może nieco się zastanowili, czasem zwolnili, a czasem nawet zrobili sobie tak zwany detoks od świata cyfrowego i zrobili się po prostu offline. Nie wiem, co Państwo na to, ale gdyby tak pomyśleć już o piątku. Czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami, przy sobie ładnie ubrani. Już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Thank you. 7, 26 album WW, jeden z moich ulubionych fragmentów na tym albumie i to nie tylko ze względu na ten piątek w nazwie. To teraz taka piękna przypominajka sprzed 15 lat. Smutny śpiew wysokich drzew, ojciec i mały chłopiec wtulony w jego pierś. Happiness is easy. Trochę niesłusznie się zakurzył, więc myślę, że warto coś zrobić, by ten kurz na tej płycie nie osiadał. 15 lat w tym roku. Niesamowite. No to może zdmuchnijmy raz jeszcze świeczki na tym dźwiękowym torcie. dziki seks, czy to w piłkę gra? Tutaj przecież ma dużo lepszy smak niż tam. Biały miś, bez wysiłku tak możesz być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Że Lala Zmysłowicz nas słucha, ściąć wysokie drzewa. No pięknie, dawno tego nie słyszałem. Pozdrawiamy całą załogę grupy Mysłowic. Nocnym pociągiem aż do końca świata. Myślę, że to jest utwór nie tylko dla wszystkich miłośników kolei. Happiness is easy. No i tego szczęścia nie tylko dzisiaj Państwu życzę. Tyle kobiet, a każda będę karmić owocami, a do nogi przymocuję złotą kulę z diamentami. Słowa co prawda te same, a muzyka? Muzyka zupełnie inna i to jest właśnie coś, co kocham w takich albumach. CDN, dwupłytowy album Hey sprzed 4 lat z zupełnie innymi interpretacjami utworów znanych, utworów uwielbianych. A pod numerem 7 właśnie na tej płycie Zazdrość. Zazdrość, której nie polecam. W sensie takim ludzkim, dźwiękowym jak najbardziej. A pod numerem 8 na drugiej płycie znalazł się ten utwór. Desire, słowo, które napędza ich machinę na albumie Discover z roku 86. Gene Loves Jezebel. A tych panów chyba zbytnio przedstawiać nie trzeba. Remiksowanych utworów w ich dorobku. 15 różnych wersji zostało oficjalnie wydanych, oczywiście za zgodą Tears for Fears. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania utwór, który na pewno Państwo dobrze znają. Zofia Kruszewska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. I feel like a character in it that's just lost the door. Who's alone with his raincoat and a face showing a yet unknown way out of it. Steamy hot summer night street makes me laugh. I enjoy waiting for a taxi. And I hope it's not gonna be here till I've had enough of this pleasant situation. Thank you.